أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولو ظلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعظهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. جزنا تخويف ذكر گئی او مخ کے سر مربوط تے مخ کی آیات کریمہ کی او فرمال کہ سوک چې د الله او د الله د رسول خلاف کوي د پیغمبر د طریقې خلاف روان نه مشاقه کوي دلته داغه مصداق ذکر کوي چې دا یې مشاقه کوون کی مصداق څه دی دا مشرک دی کنه مشاقه کول څه دی شرک کول دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت تام شرک دی او کفر دی او الله شرک نه بغي ان الله لا يغفر بشک الله تعالی نبخي ان يشرك به دا چې پرخواله جوړ شي دا غتخام او يغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي هغه چې کمی د دینه علاوه د دینه چاله چوغالي پر آیات کریمه مخکم تیر شوی دی اول ته تشریح شوی مو د سوره نساء و دومره د تتمو کې فرق دی آلته تتمه یو شان ذکر کړه او دلته بل شان آلته فرمایل و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما او دلته فرمایي و من یشرک بالله او څوک چې برخي والا جوړ کړي د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا یقینا دې گمراه شو ک گمراه لری سره لری گمراهی سي معنی دا تاړو بخنه نکیږي بعيدا عن المغفره او بعيدا عن الحق بمراحل حق نړیر لري تل دی ښا چونکه الته د مولا شرک ذکر کړو او مولا چې شرک کوي داغه د پاره دلایل ذکر کوي کنه نو ځکه اټکه ویلو فقد افترا اسما عظیما ته ګوره تپل وکړو د لوی ګنا په الله باندې چې دا شرک جائز دی او دلته د امی مقام دی نو ځکه دلته دل ضلالم بعیدا د گمراه شپ گمراه لري سره دا غایات مفسرین وی لکه صفی او علم وی علامہ صابونی دارنگ نور علماء چالتا کی ذکر کو داخل کتاب او غمولیان ناغی سر مناسب داتا تموا جو من یشرک باللہ فقد افترا اسم عظیما او دلتا دامیان و خبر دا او داغی سر داتا تمم مناسب دا شده خو گمراہ شو لے امی سر خود شرک دا پارا دلائل لپیش کئی خو گمراہ دے دیر لوے گمراہی دا لذکه فقط بلد بلالم بعیدا باقی دا شرک تشریح اغه مخ کې تیر شوی او دلته د مشرک مصداق هغه دی چې د رسول مخالف دی مشاق دی او اکثریت دا تیلا په دنیا کې چې کم کسان په بدعاتو کې اختری د محمد رسول الله د طریقې خلاف کوي نو اکثر پای کې شرک کوي بیا ای یدعون من دونه الا اناسا رد کوي اوس په شرک د مشرکین باندې او مقصد آیات کریمه کې رد شرک په دعا ده او دا قسم شرک په دنیا کې ډیرو په شرک ډیر قسمونه دي خدا شرک په دنیا کې چې د الله نه سوا بل ته چغو وي او غته وي را مدد شه نو دا شرک ډیر زیات دی د دې وجه نه رد پاغه کې دی مقام کې ښا چې د مشرک یو فرد هغه هغه دی چې هغه شرک په دعا کوي دا هغه حال وګوره ان یدعونا من دونه دیرا مدد شنوی بیدا اللہ نا الا اناسن مگر خضوطا مالا خضوطا چگی ہوئی ہوئی یدعون پا مانا دا یعبدون دے ذکر دا دعا او مراد تن عبادت تے تفسیر کبیر کی امام راضی وے معنی دی بندگی نه کوي سیوا د الله نه مگر د اناث وي کوي اناث وګور زنانه ته وي دلته مستاق څه دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه حبر الامه دارنګ قتاده ابن دعام دعامه سدوسی مشهور تابعی صدا په مفسرینو کې اول صف کې دي دا غدوالو تفسیر ابن کثیر دارنګ ذات کې ابن جوزی نور را نقل کړو چې مراد ذکر د اناث ته او مراد کنه اموات دي معنا را مدد شنه وی دي بيد الله نه مگر مړوتا بندګی نه کوي دي بيد الله نه مگر دمړو دا معنا داږي وخه او سوال دار ازي چې مړو ته څنګه اناث وي مړو کې خو پیغمبران شتا انبیاء صالحین نیکان شهدا شتا ویدای زکه وته وی چې مړم کمزور دی او زنان هم کمزور دي کنه اشاره وردی کمزور وای ته چې کله دنه ساوته کمزور دی اوس بلې پلاسو کې ګرځي را ګرځي بلې لامبي بل وته کفن نه چي بل ولا کوډه کنيو خبر ولا کنيو لحد ولا کنيو پای کې خسي زکه وته اناس وای یاد دین دا چې دی او معبودانو کې داسې هم چې هغه زنانه وي او دی بوته چې غواله لکه عزا او بالو ابو زید وی د دې وجه نه وی دې زنانو ته چغي وي عزا پیره به ته وی بال ته وی تدعون بالا وتذرون احسن الخالقين نو بال دا د خزي بوته او چا وینا د خزي میړو او غیرون به شرک شروع کو الله عالم بدل د ابو زید تفسیر مفسرین نقل کړل دي زاد المشیر کی ابن جوزی دارنګ علامه الوسی تفسیر المانی کی دا اناستی او دریم داو چې ملائک مراد دي د دې په ګومان کې هغه زنانه نه کنا ځکه هو قران کریم په ځای په غیرت کړی د ضحاک رحمه الله تفسیرو مشهور تابعی چې مراد کې ملائک دي دې ملائک ته چې وی ملائک ته وی کنا راشه تعویذ ګرو دا وګوره دا غي دمونه او دا غي ودی دا غي دره او دا غي تعویذونو کې لیکلی یا جبرائیل یا میکائیل یا فلان یا فلان دا چې په گشتا دا غي نه مدد غواړي او دیو ته موکلات وي او موکلین وته وي چې دا چې موکلات دي دا موکلات وته غالبا په دی وجه وي چې د مشرکان او غلهجه استعمالي ځکه موکلات خو د موکلتون جمع ده جمع سالمه ده او موکله خو د مؤنث ته پر راضي خدا خو د مشرکانو نزوی او چې غیبه فرشتو ته اناث وي زنانه به وته وي قران کریم پر رد کړی دی چې تاسو وایي چې دی پیدا کړي چې دروغ وایي چې دا زنانه دي ولې دروغ وایي د دې وجه نه مخکم تیر شي او بیا به عمر شي چې د زنانو تر تشبیه د ملائکو نه د ورکول پکار دا سمو آیا چې ملائکه راغلې و فرشته راغلې و دا سمو آیا ملک راغلې و ملک راغلې و او دا سمو آیا چې ملائکه راغلې وي راغلې وي نه ملائک راغلې و ملائکه راغلې و د مؤنث صیغه مې استعمال او دا خو د مشرکانو صیغه ده او دا خو پاخه مشرکان تعویذونو کې بیدالی کلیو یا جبرائیل یا فلان یا فلان یا فلان او سمشتا آغا تعویذگری او آغا دمگری چه پده طریقو پاغی دنیا راماتا دا خلق زی او داغی چه سورا وٹک کی گی یا داغی سورا پیسه دا نو دمرا یو غٹ نغٹ ساہوکار او تاجر نشی گٹلے آغا دیر لے تجارت کئی گنا لیکن اغیم رہ نشی آغا پیرانو تا نشی رسے دیخا چه اغیی سورا جیدازونو جو کردی اغیی سر سورا پیسه دا سورا بینک بیلنس دا آغی اغیی تا نشی رسے دی دا په دې طریقه باندې دکان هغه جوړ کړل دي ندی وجنه اناسوی او یا مراد وی د دینه هغه شیطان دی چې هغه با د دې درگاه کې ښکارا شو کله به بوت کې نه نوته او د دې په جبه دې سره خبرې وکړې دی به بابا خبرې کوي او شیطانان دا څه کوي پیریان چې هغه ورننه وځي کله کله په یو درگاه کې دا هغه نه چې شروع کې دی وی بابا आवाज وکړو عمر رضی الله عنه وی وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رومبه د بیاست خبره ما ته لا پته نه وا زخانه کعبه کې ملاس هم جړه مې لګولې او په دې کې خوب را باندې راغې حل ته خو درې سو اديان له صغیر لګولې خو په تمکا په موقع نبی رسول سلام بیا مات کړ کنه درې سو شپېته درې سو شپېته بوتانو مال کال په ټول ورځې تقسیم کړو 360 چې عام طور باندې 30 ورځې 30 ورځې میاشلې نو دغه ته ناراضي درې سو شپېته د هر ورځې ځان ځاللو نو هلته کې ملاس کوم وي په دې کې مې د یو بوت نه اواز واورېدو چا بل ته وي یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا اله الا الله و جلیح جلیح دا غبل پیرینوم دی و جلیح ناشنا خبره شوې ده یو فصیح سړی دی ډیر ناشنا فصاحت والا او هغه عجیب کلمه وی چې لا اله الا الله دا الله نه سوا بل د بندګۍ لایق نشته ګوري زرا وی شو څنګه کتل سونه شیطان نه کړه د غزینو کې نو دې کې ښکارا کیږي زاد المسیر کې ابن جوزی وی دارنګ علامه الوسی تفسیر الهلمانی وی کې وی ناغی ته وی رست وی یدو الا شیطان مریدا بار صورت قران کریم چې په ناس سره تعبیر کړل دی بهتر تفسیر هم دا ځکه دا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر دی اکثر مفسرین نقل کړي چې مراد ته نمړی دی او عام طور باندې مشرکان سورې چې دنیا کې مخکې تیر شي یا اوس موجود دي دا وګورا لري بمړو ته چغي وي ښا ځکه الله وی دی چې غینه وی دی بندګی نه کوي مګر د مړو کوي هغه د حاجت روا او خلاجتونو ته پیش کوي بلکې دا غي د روح ته تورات غني چې دا غو روح په دې سیس کې سرګن شو په دې کې شت سرګن شو او بیا هغه د چغي شروع کړي او ایدون الا شیطان مریدا او منل نکې دی خبره نه مني مگر د شیطان سرکشا رست دعا په معنا د اطاعت کا یا بندگی نکې مگر د شیطان سرکشا ځکه دا شیطان ځکه ذکر کوي چې هغه دی توسوسه چولې د جردي بندگی وکي انه هو الذی امرهم بعبادت ځکه تعبیر کو بده سره مظهری وی ندید شیطان اصل کې او پاخ مریدان دی او شیطان پخپل مرید دی دی مرید دی او هغه مرید دی مرید سرکش ته وي دا د مرد نه دی او مرد اصل کې وي خویا تا خالی او صفا تا امرد معنی ډیر خالی هغه حالت چې دا غلا ګیره بالکل نظر اغلی مخه خالی دی هغه ته امرد وای کنه ندی و جنا مرد اصل کې وي خالی والی تا چې خالی دی معنی سو خالی دی د هر خیر نه مرید دی کنه سرکش دی ته وي چې د هر خیر نه خالی د فائدې څخه پکې نشته ټول پکې نقصان نه ټول به سرکشي سرکشي د ځکه د مرید ویخه نو دی بندګی نه کوي مګر د شیطان سرکشا لعنه الله چې الله لعنت کړې باغ باندې لعنت ستوې دا خپل رحمت نه لری کول او غیر لر کړې دی ولې د الله را طاعت نه وتی ری کنه او هغه ته ویلو چې اوخرج وزه او قال د شیطان ویلو لا تخزن من عبادك نصيبا مفروضا خامخا نسم بزو استاد بندگانو نا برخ مقرران او را دی مرو تا چگی ہوئی او مرو حقیقت کے اغیو تا ندی ویده خو نیکان خلق تیر شوی دی اکثر دنیا کی خو شیطان و تا دا لمسا اکڑا تا دیو جن شیطان تا رستو نسبتو کنی دون الا شیطان مریدا کنی ما خورتا مخ کیوئے دا دلی ابن عباس دا قطادا دا حسن بزری مراد دا دینا مرو دی مرو لا روح فیه چی روح پک نئی مظهری ذات کې ابن جوزی روح المانی ټول دا نقل کړي او د شیطان دا ویلو ښا الله ته چې تا خوځو په بما اغویتنی لا قودن لهم صراطک المستقیم الله تا خوځو مرجوم کړم لعنت دې کړم د خپل دربار نه دیو با سلام په زما بم اوس مشن شروع شي زبستا دا بندگان گمراه کړو وقال ادي شیطان ویلی دی لا تخزن الله ته وی ګور بدمعش دی چې خامخا زبنی سما من عباد کا ساده بندگانو نا نصیبا مفروضا پرخ مقررا زماو پکې خپل برغي زماو پکې هيڅ هي ستا په دې بندگانو کې وردا اکل دې ځکه کې چې دا پتر چې الله مالا مهلت راکړې دې ځکه مخکې نه مهلت غوښته و بیا انذرنی الی یوم یبعثون الله زه درخواست کولې شم وکوا یې مالا مهلت راکړه تر قیامت الله یې فینک من المنذرین درمې کدل ورا دینه دا پته لګی چې کله کله د کافر سوالوم قبول شي غا کافر سوالو کو شیطان نه بلوي اکبر بلی له کافر بلی او سوال یې کو قبول شو نو دا سره دې خبر نه شو سره سوال یې کو قبول شو ولې دا شیطان هغه ډیر مخکي قبول کړو والله چې کله هغه پوه شو خو ماته مهلت دی ناغه زکه دا وی الله اوس خو استاد بندگان نه پرېدا لا تخزن من عبادک نصيبا مفروضا خامخا ضرور نسم با استاد بندگان نه برخه مقرره څنګه مقرره یا حدیث وګوره د مقام کې مفسرین راول دي مظهری بل او بل او سنی بصری قولمو چې آدم علی السلام ته په قیامت کې الله وي چې د خپل اولاد نرو باسه جهنم والا درو باسه جوړه کته نه نابو یا الله ما څه پته ده کم من کم د سور نسور لرکم الله جل شانو بو ته وي من کل الفن تسامع او تسعین دا هر زرونه یو کم زر جهنم له جدا کوا او یو تن صرف جنت ته پیدا او زرو کې یو تن جنت ته پیدا دا غبرخره دا کنه نصیب مفروضا ولو ذلنهم او خامخا کوشش بکوم د دې په گمراه کولو کې کوشش بکوم نسبت هغه کوي ځان ته چې زه به گمراه کوم مانا سو زه به سبب جوړېږم د دې گمراه کېدو وسوسې به وتا چوم انور گمراه کول او هدایت تر اوصل هغه الله د نسبت کېږي خالق هغه دې ګورې ښه من يهد الله فلا مضل له او من يضلل فلا هادي له په دې مقام کې شیطان ته نسبت کړي راغد وسوسې په لحاظ باندې ذات کې ابن جوزی وی ویلہ میں داخل کو تاکید اور اس انہوں نے تاکید ثقیل رہو اشارہ ور دیر زور تے چہ لاج تہدن فی اذلالہم خامخ کوشش بکوم دیر کوشش د دی په گمراہ کولو کې سمر چ زمانہ کی دیشی کرا نا کوشش بزکوم اول امنینہم او خامخ ضرور خامخ امیدونه با چوم دیتا امیدونه با دیتا چوم پڑھ کے چو بشی کیږي با دا لړې وخت دی اته خلا اوس بشي ا کو دا دې موقدا ګډوالي کې به بیا سوکي ولا ومن ني انه ارجوګان به وتا چون کنه لکه سوره بني اسرائيل کې بم راشي دریش په ته کې چې شیطان الله ته وي ته الله مهلت ترا کو اشراج کلینا خرتني الى يوم القيامه لا احسن كن ذريته الا قليلا الله زجر قیامت پورې رستو کړم کنه نو زه به بیخ بنیاد و باسم د دې آدم د اولاد سیوا د لګو کسان لګ کسان به زمانہ بچي نور را نشي بچ کېږي دک کشان دی رستو بیا په دغه صورت کې شتلور شپې ته کې وي چې الله ورته اجازه ورکړي چې واستفزز من استطاعت منهم بصوتک واجلب علیهم بخیلک ورجلک وشارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا زه خویوا څوک چې ستا اوس رسی په دې باندې په خپل آواز هر داعی هر دعوت ورکوونکي چې خلق باطل ترا بلی شرک ترا بلی بدعت ترا بلی خلاف سنت ترا بلی گناهونو به حیا ترا بلی بدکارو ترا بلی نو دا شیطان دې کنه دا شیطان آواز دی اصل کې ها ځکه وته واستفزز من استطاعت منهم بصوتی او عاجل علیهم بخیلک او خپل سوارو او خپل پیاده پر اخلاص کا ته چې سوره کولی شي کوا ام دغه شان دی سوره اعراف کې مړه روان دي شپاړه سيادت کې چې شیطان وي فبما غويتني لا قودن لهم صراطك المستقيم فدي وجال لا جتا پما باندې فیصله وکړه د گمراهه گمراه وکړم خامخا ضرور بکینم دي تا پاغنی غلار کې نی غلار د قران او سنت کې بوته ناسین نو ثم لا اتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم بیا به کله د مخ کې لازم کله د رستو نه کله د خی طرف نه کله د غث طرف نه او پرې دم بینا مخ کې رستو خی طرف او غث طرف ذکر کو پاس او لاندې ذکر نه کو ولي پاس خدا الله رحمت ته غسوک بندولی شي او کته زمکه ده زمکه کې بزوږي د دې وجه نه سلور والا طرفونه ذکر کړو او بیا هلته کې به ان شاء الله تشریح راشي چې د مخ کې طرف نه راتلل څه دي مخ کې قیامت را روان دي راغې نه به منکر کوم هغه نه بوله توجه بلې غاړې ته واړو یو معنا یا مخ کې طرف دا د دو دنیا پرتدار زوګانی دي خواهشات دي داغه طرف نه اوپر راشه د شاره طرف نه اوپر راځم معنا د دنیا را طرف نه دنیا بہت خیسته کما مزیدار به کم خوګه به کم وته رد به دړنه کیږي دیو په دنیا مې نه داغه د پاره خپل عزت او خپل حیا او خپل دین رد بربادي دا بہت کوم د خې طرف نه اوپر راځم معنا نیکه بو پته بو دا د نیکو په شکل کې ښکار کړ یا نیکه بو ته د بدو په شکل کې ښکار کوم ډېر خطرناک دي کنه نو د خې طرف نه راتلل دی چې په دې د ناغه ته بنې کی وي چې دا ګوره نیک کار دی کوي نو بدعت بو ته خیر تکم رسم او رواج بو ته خیر تکم دی دینی بو ته خیر تکم د محمد رسول الله د دین خلاف بو ته خیر تکم او د کس طرف نه راتلل دی چې نیکی بو ته په شکل د بدې کې ښکار کوم داغه خواله بن راځي د قران خواله بن راضی د حدیث خواله بن راضی د جمعه خواله بن راضی دا رنګ د نیک کار خواله بن راضی وګوره د شیطان کوشش ته کنه بیدار طرف نه بده گزار کوم په دی باندې او سوره حجر کې براشي یو کم سلويخ کې چې قال ربي بما اغويتني لا ازينن لهم في الارض ولو اغوينهم اجمعين يا الله په دی وجه چې تاسو گمراه کړم نو خامخا خایس به پیدا کم دی له پدې ځمکه کې او پدې دنیا کې دا دنیا به ته خایس تکم او دنیا خود دا چې خلو وتن خزرا چې دا خګم دا او شنه را تازه ده نو دې پسې به کم دین برزنه یری تا حکم به دیری تا د پیغمبر سنت به دیری هغه به شاته پراتی دا د شیطان کوشش نه کنه ځکه هغه ویل او ذو الانهم ولغو امنینا اولا آمرنهم او خامخا وسوسی باچون دیتا خامخا و ضرور بدا سکوم ذکر رست نون چی راشی و مخ کلام راشی کنا و کلام که دیر زوری غا دیر پشدونو پا مدون ولا آمرنهم او خامخا ضرور وسوسی باچون دیتا فلیبتکن آذان الانعامی نو دیبا خامخا پریکی وگونا د سارو د ساروی وگ بپریکی چدا بحیرا دا د پلان کی بابا د نوم دا هغه د نوم به پری دي شرک به اختکم دبل د نوم منخ ته کيله کسان چې عربو مشرکانو با ساروی د غوښ سری کو د اسدار پلان کی د دربار نه ته بغغ نه کوي دا هغه د پاره دا انعام خلا پریدا چې داغي نه زیات لوی مشرک بیا غو چې هغه انسانانو له غوونو سری کړی انسان له غوښ سری کو الکلا دینه دا پارا خو جایزو کنه دا خایست پارا لک لبه غوک سوری که و مندره بای پا گواشو لبه دارا پلان کی بابا پالکی ده دا پیر بابا ایده اما پا دلبار که غوکتی خون دارا کاکا سه پالکی ده دارا پلان کی ده و دارا دنگی ده دا آغا شرک اختکول لی اولا آمورنهم او خامخا وسوس باچون دیتا یا خیم بز دیتا فلیو غیرن خلق اللہ دیبا بدلی جوړخ د الله دا الله جوړخ به بدلی الله شکل د لیو شان ورکړل او دی به بل شان کوي بل یغیر النخلق الله حدیث کی تفسیر راغلو بخاری مسلم کې د عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت او تقریر کې هغه لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله دا الله لعنت تی پاغ خزو چه اغا خال لگون که دا بللا یا زان لا یا دا بللا طلب گون که دا خال لا لارنگی دا اغا زنانو چه اغی ویختو باسی دا مخنان دا روزو نو ویختو باسی روزی انواری دا خایست تا پارا اگر چه روز تا بیا شادو جوڑا شیخان نن سبا گولی دا فیشن دیر راو دره پا زنانو که دا کالجینو دا سکرونو ماحول دور پا دی اختره دا انڈیا دا دا کارو پا شانتی زان لروزی نو ریکی اے خو کافر دی اندوان دی اکثر ایس په پدین باندې د دین داغي په شان چې دان نه راي غون ته جوړه کی نو بیا سو وخت پورې خو یو غرسته بیا غډیر شي چې دې شنو دې بیا باندې وردی چې نو وردی نو پره کاته مې کټا کړی سو وخت پورې هوته پای خور او سوب دا کولی شي نو بل شي پورې شین شین نه ختلې کاډا یې شین شین نه ختلې ا دور ابد اخکاری چې لا بیا بیمار شي او بیا ځان نه د وی خو با سره نه شادو دې جوړ شي دا دې ځان سره په خپل کو دنیا کې امزان له شکل روان کو او دا الله او دا الله دا رسول له طرف نه لعنت مستحق شوخه المتنمسات دارنګ ول متفلجات للحسن هغه چې د حسن د پاره غاغونه نری کوي د خایس د پاره المغيرات خلق الله دا غوی چې بدلون کړي دا الله پیدائش لا الله چې څنګه پیدا کړي د پاغه تور باندې ځانو ساتخه هغه ناری نه دی او کزنانه کدی فطرت بدلی فطرت څنګه پیدا کړي هغه شان دی او ته ټیک اګه فطرت دې بدل کړو تاکي بخامه خاصه نقصان نه وي صبر راځي دنیوي لحاظ رم څه بدن کې نقصان نه زیاده دی وي او اخروی نقصان خو اخروی نقصان دی غوومي دا هغه دې کنه یا دې مقام کې حسن بصری مجاهد امام ضحاك د ګڼو کسانو قول او ذکر د خلق دې مراد دې دین دې قرطبي دارنګ صفوي کې صابوني دارنګ سراج المنير کې شیربيني بلبل ګڼو ذکر کړو چې مراد دې الله دین دې ابن کثیر هم وي فليغيرن دين الله نبي او معنا دای ولا امرنهم او خام خاز با وسوسه چوم دیتا فليغيرن خلق الله نو خام ضرور بدلی بدی دین د الله د الله دین به بدل کی قانون به شان دی ادی وای مرا اوس غم دی دی کی دا مو انشاء الله دا وی الله رسول دا وی غم را خرابه دا خو وی وعده دی اوس را وعده خرابه دا خو کویدن دا دار را خرابه دا خو د ماشوم سنت دی اکیه دا انګریزانو په طریقا پیدا خو سنت نشو بدعت چې دا لا کوم څنګه سنت ته ما شوم خاطر نه وی سنت ته په پدې کې خلق را جمع کړی دي دا اوتون دي ور کړی دي خلق له عثمان رضی الله عنه او تن ناغه په زما د لوچی خاطر نه راغوي دنه به له سلام زمانه کې خدا له به مونږ نه پیژندل الله نه خاطر دعوت قبول وکړو اداره څه کړی دي او دا ٹھیک ده چې دا معشوم کله بیا خشي او د زخم زیل راشي نو دا غیر بارکه کته خیرات کین علماء لیکل چې خیرات کول شي بیا غریبانان دارنګ یاران دوستان پاغي باندې کول کول شي چې کله معشوم زخم خشي زیل راشي لیکن دا غیر لپاره خلق راو خپل بیا په خوا زمانہ کې خو یو ډیر لوی رواجو چې دړو کې سنت په هغه لپاره بدللې نه کسان راتلو بیا به نه راغه او کار به برابر کو بیا به ټوپه ګرځول به خلکو باندې یو به پیسې جوړي او سم په کورونو کې دارا سم دغه اسو چیزی کنه د دې لپاره ویل چې دعوت ول ورکړي نو ټیک دی چې به مخړيږي په ډاکړې پکړي خو دی ولم سوړي دی ولم سوړي نو په دې طریقه باندې اگر اغونډي کې پیسې مې سره اغونډي کې یو دبل تر اغونډي او بیا چې پکې سوکراو نړي ترڅو چې موږ د دې سنا د ژوند موږ له جوړلې کې نه وکی موږ ول په هزار اغستو موږ دوره دوره پیسې لګلې دا اوس دا شی جوړ دی ځاله کم شي دی بیا او موږ لم باندې را دي دې سو وایو دا یو شی چې ډیر خطرناک دی ډیر ګناهونو مجموعه ده دا د الله دین دی خلقې بدلې او فطرت یې مو بدلو وسنګ چې الله په کومه طریقه باندې دا دین راوست دی د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم د ژوندګې نه جوړ دی هغه شانتي او چلاوه او کپای کې د اخوا دی خواوال راوستو نو په هجه د الله دین دی بدل کا هر بدتی دا الله دین بدلون کوي هر بدتی تغییر نه راولي نبی علیہ السلام یو کاری او زین نه دی کړی نو کول د سنت کم دی چې کړی دل ته کول سنت بیا به دی وی نو کول خو ادمی دی ادمی خود وې ادمی نه دی وجود دی دا ترک دی په خودل دی دا ادم نه دی دا څنګه منطقي ادم مې زو ته ودل دی دا پر خودل دی او تر کو سنت و فعل سنت یو ځای کې نبی علیہ السلام یو کار کړی دا کول سنت دی چې پرې خې دی هغه په خودل سنت دی چې یو کار دروځي نبی علیہ السلام تلور زل کی ضرور زل امامتی ور کول او کنه او سلور ذرا باغه قوم ترا کر دیدری دغه بخاری کې لفظ ظاهر راځي استقبل علینا بوجی نبی علیہ السلام موږ مخ راو ګرځو نو کم از کم یو دی خو راغلی و چرته چې به نه جمع دوا وکړه یو ځل خو وکړه تینځه ځله دروځي او کار کیږي او به کې یو صحیح حدیث نشته کمزور روایت مرا والا چې پلانې ویډینګې وي وی. دای موږ جوابونه کوم چې کمزوري دي او صحیح روایت یو ورول نو تاو ګټل زمو صاحب بشي او که فرض که مستحب و مشی دیخو نا او که بالفرض ده فرض و نفس پا جمع دوا و ده سنت و نفس پا جمع دوا مستحب هم شوا نو پا مستحب و باندی الزام و اصرار سنگ ده اگه زان لگم راهی ده ده تیخو پریده نا دیا کنا کام خادر وزی که بلکه ارموز نفس دا کئی پا جمع بانده بلکه روزی او دریده مکئی دوم را اصرار پی کل دیخا نو چه اصرار ده پیو کنو مستحب یا مستحب نفا دیگی ده دین الوی مستحب ده دوخه مستاز دا بیا خصوصا هغه چې زلت بیر کویږي هم چې راځه قران ته روانې مو حدیث ته روانې مو او استاد ارګنه پر لغت سنت هم د نبی رسول الله پټکې دي چې په زندګۍ کې ډیر کم داغنه دا ثابت دي چې هغه ټوپه چولې ده چې ته دوه زیات مهینه په مستحب او چې پرې دین او رس یو ځل گزاره کړو کم از کم یو مونږ دوه مونږ درو کې یا سار مال کې یا ما سخین کې وټم کې دا پټکې مو هغه بیا ویل سوي چې بیا ویل برابر شي په ټوله به پوره شي چې بیا پټکې وه نبی رسول الله خو اکثر زندګۍ کې پټکې وانه هر څه سم پټ کېواله ستنی والے دې سوري والے دې ظلم راځي حدیث کې پوره والے دې فتح مکه په موقام باندې کارنګ په کې دام نشتا چې دا وګړو کډول کډو کلس کډو خو چې سر نه چا پیر شیرو بس دغه پټ کې رستا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دام کړی او زندګۍ کې او ځل دام کړی کفرس کا یو تن ابر وکړه دې حدیث کې راغلی دې مدا حدیث وي ابن حجر دې بخاری کې دې بخاری کې کم دې بخاری دروغه ہے الله دې خانه تاغه وینا دا په دغه کې دې فتح الباری کی ابن حجر رحم الله علیه نے مدعو اللہ ابن حجر شافعی رضی اللہ عنہ حنفی ہوئے تو ور شعر دے کہ استام مذہب روان کڑے دے الت ولی نہ منی رب ولی دین منی فاتح خلف الامام منی تورک منی دارنگ بلا مسائل دی خود دا فریدا من تو ہے کم دے کہ صحیح سند باندھ دے ابن حجر راوی کو صحیح سند راوی رے ما خاص کو وہی کنا ابن حجر ہو پخپل سند اگر ذکر کئی او چانہ بیان نقل کڑی نہیں چانہ نقل کڑے نہ من تو ہے کنا چانہ نقل کڑے کم دے کشتا یو دے کہ پکشتا چې یو حدیث پکې هم نشته نو څنګه هغه پکې دوه رکلا کې او زبر ته وخه ما چې په مسلم کې حدیث راځي یو حدیث دی چې نبی له سلام به ټوپې مونږ کو یو ځل هغه کړل نو ته بیا کار وای بیا ټوپې مونږ کو مکه کېږي او چې خلک دلته 66 ګرم دي ښا ډیر کړه کله خو خیر دی خدای ته داو کا کنه دروځي یو ځل وکا مستحب باندې دوه چې نبی له سلام نه یو ځل ثابت وکړ مستحب شي کنه چې شنو بیا په کار لري چې مونږ ته مکه کېږي ټوپې مو پکړه ما خو هیڅ نه وو کوي بل فرض کړه کئی اوزل خدا غنه دام ثابت شو کنه ده کئی اوزل چرته ای او چرته چاوه تا درخواست کلی نمون گو داو ویو چی وطن تا درخواستو کی مطالبه ده نو که چی ما دا پار دعاو غالا بلکل غالی بولا کاغه غړو کسانو تکړی چیرې ملګرو ته وای چې ټول زماد اغه ته هم داغره طرف نه غو درخواست پیش کړي چې هغه دا ویلې دي چې زماد لپاره یو دعا وکړي د جمی دعا نو ٹھیک شو او طالب او شو لیکن کار خو ته نه دی ویل کنه نو ستاغه د دستور دینې طریقه راځي تاره وان کړي دا کم دین دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رؤوس الاشهاد تنځټې ممون کوي ټول خلقو مې او په کار دا و چې په کې یو حدیث نه کم از کم یو لس حدیث راغلی ایو حدیث په کې صحیح مخه د نشته چې نبی له سلام په جمع دعا وکړه حالانکه مخه راګرځولې ده خلکو ته سار مونږ کړه مخه راګرځولې ده صحابو نه تاسو هم کې چې تاسو به چا خوب لیدلې فل خوب مې غیته بیان کړل چې ما دا خوب لیدو بیگا مې دا خبرې هم شوې دي دا څو ثابتونه شي باقی په راځي ته آګانې چي چې وسړې دعا کوي بالکل د فرض مون نرسو الله دعا قبلي حدیث کې راځي دا نه ویل چې جمع دعا قبلي ځان له خوخه سوره چې تقول شي کو کله په لاس هم پورته کا خصوصا هغه دعا چې په هغه د الله نه څه غوښتل لي عاجزي کولی نو دا هغه آداب وکړي چې لاس پورته کړي لیکن هر دعا کین نه ځکه بعض دعا سره د نبی له سلام د سنتو اتباع کین په هغه طریقې کوي او یادای چې هغه دعاګانې د نبی له سلام نه نقل داسې دي چې په هغه هغه لاس مری پورته کړي لکه جمعه ته موږ راځو دعا دا بارو دعا دا کټه ته دعا دا دغه مروزو دعا دا سورلې باندې سوري دعا دا دغه نه پوزي دعا دا پورته دعا دا کونه روزو دعا دا بازار ته دعا دا کومې ویرو دعا دا دا بل دعاګانې دي هر ځای کې به لاس پورته کړي ها بعض دعاګانې هغه دي چې هغه سره د عاجزې رته ضرورت په خاطر کې چې په کې چې الله پورته کړو د څه جرم نه ده خبره ده آداب وکړه دا غي نو که یو سړی د فرض مونږ روستو ځان له دعا کوي او د کله لاس پور تکړو نو څه خبر نه ده کار وته غنه دی ویلې کله هغه پور تکي کله نه پور تکي ای کی چا جګړه کړي دا خو چې دا کار وته ویلې چې لاس هم پور تکو او په جمع به کو نو څه خبره بده ثابت دی یو بدا ثابت دی چې نبی له سلام هر موس پسی یا فرض موس پسی لاس هم پور تکړي وی او بل دا چې جمع دعا یې هم کړي دا ادا دوالا ډیر مشکل دي چې ثابت کړي او د عموماتو نه استدلال نشي کولی چ حدیث کې خرازی چې نبی علیہ السلام ویلي چې الله جل شانو ډیر حی دی ډیر حیاناک ذات ته کریم نه خپل بندا لاسونه داسې نه واپس کی چې کلاغه ته الله سپور ته پیږي خالی نه واپس کی نو دا خو عام وکنه بالکل ما وې چې کلاغه ته ضرورت عاجزه دعا ده پای کې کولی شي هغه ته څنګه فرض مون نرست دعا لراولې چې بدی کې به الله سپور تکه خاص دې ته څنګه راولې عموماتونه په خصوصي ځینو کې استدلال کول دا د بدیانو کار دی تک و جرا چې څومره به د ځان دي او غیخ خپل بدعات ثابتین او عمومات به پیش کوي تا او د لنډ خبره د ګور ار ځکه چې ګوره د بدعتي داوا به خاص او دلیل به عامي د بدعتي داوا به خاص او دلیل به عامي او دا همیشه د خړلی په دغه ځای کې او دا یو قانون دی په پښتو ته کوی دی شي چې کله ستا داوا خاص ده او دلیل به عام دی نو په عام دلیل سره ته خاص نشي ثابتونه لکه ته داوا دی چې منی چې دې زه ته زید راغلو دا ستا داور چې زید راغلو یو خاص کړی دی او بیا دلیل کې پېښ کړي چې مړ حیوان را نه وته وګن نو حیوان خو مړ میګیم را دلی شي دلته حیوان میګیم دی حیوان چرمکیم دی حیوان نو ته عام دلیل نشي پېښ کولای دا خاص لپاره او دا قانون هم دی چې په وجود د عام سره وجود د خاص نه راځي وجود ها په انتفاع د عام سره انتفاع د خاص راځي خو وجود د عام وجود د خاص نه راځي د دې وجه نه ستا ټول دلایل داسې دي ښه ارزه کې بي دتي دا وګوره چې تاسو په پیشګي صورتو نه پس پجمه دوه اشته یا پلان کې جوړه آیات پر د پیشګي مطلق آیات پر د پیشګي عام نو ویلا ته مجتهد راغلي کته پیغمبر او محمد رسول الله باندې آیاتونه نو راغلي چې پاغه راغلي نو به دا معنا ذکر کړی دا مطلب بیان کړی ژوندۍ کې پیغام عمل کړی کنه قران کریم کې معاذ الله دا سي آیات شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې یو ظلم پاغه عمل نه کړ الله وحاشا دا خو د بيدی نه جوړی کار وایي محمد رسول الله خو دې تابعدارو د دې کتابو چې هغه په عمل نه کړی دا غو ته څنګه سره کم کو جایي چې تراله دا هر بد دي دا چل کوي او دې خراب په شیطان پر یو غیر ان خلق الله غره د الله دین بدل کی ادي بوې ما څه کو پر کړل دغه دوا مې کړی دا کنه پیدا کول دي خنو کوم ځای کې چې نبی له سلام یو کار نه کړی دا ولې کو فلا یغیر ان خلق الله نو خامخا ضرور بدلی بدی پیدائش ته الله دین د الله غړ باندې کول شي ومن يتخذ الشيطان وليا من هذا خلق معنی مر دماغ کړه وي او صبر وګړي ګړه را چې تقریبا قران کریم کې په وو مانو باندې خلق راغله ده خلق اصل کې وی تقدیر ته اندازه کولو پورا کولو ته او عرف کې وی په معنا د موجودو ایجاد شی من العدم الى الوجود اخراج شی من العدم الى الوجود دې ته وی نو بیا په دې غړو مانو باندې راغله ده په معنا د دین دلته هم دي او دارنګي سوره روم کې بوم راشي دیر شایات کې لا تبديل لخلق الله الضم په دې معنی باندې ښه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله او سوچ نیسی شیطان دوست بید اللہ نا فقد خسر خسران مبینا یقینا تاوانی شو پا تاوان سرگندا کار تاوانی ہو پا خودی بزان تا گٹاور ہوئی نو دے تاوان کے پریوتے دے یائی دو هم وعدے کئی دا شیطان دی سرا ویومن نیهم اومیدون آشای دیتا یومن نیهم امانی ستا ہوئی طول البقا فی الدنیا دوام النعیم فی الدنیا اللہ معلوسی ابل و بلوے مانا بل اجوان دی مړه تا خو لا ډیر وخت دی ته خو لا فجګور لا نه کړی ژوند دی وګور لا نه یاد لاشتا وګور کاکا دی لا ژوند دی پلان کې چې ستانه مشر دی ژوند دی دا یې دوهم وا دې کوي دا شیطان دی سخا و یمنی امیدنا شیدیدا و ما یې دوهم شیطان وا دې نه کوي دې سره شیطان الا غرورن مگر د دوکه دا دوکه کول د پاره دي کنه پدې دوکه کوي غرور په معنا د باطلی باطل خبرې کوي دتا اولائک دا صفتونو والا دا شیطان پس چروان دی او داغا ولکا کراغلی داغا پدام کی نختی دی ما اواهم جہنم تکانا دا دی جہنم دے ولا یجدون آنها محیصا او بنو ممید آغینا زید تیختے یا زید اخلاسی محیص ہوئی محرب تا او یا مصدر میمی کا نبام دا مانام کولیشی چو ولا یجدون آنها محیصا او بنو ممید آغینا تیختا تیختا تینیشی کولیشی بلکوالاشی جاو سبورا ان الله بیشک الله تعالی لا یغفرو بخنا نکوی ای یشرک به دا چې پرخیواله جوړ کی دا جوړ شي دا غسخه معنی بخنا نکوی د دې چې پرخیواله جوړ شي دا غسره و یغفرو ما دون ذالک او بخی هغه چې کته دې دینا معنی نور ګناهونه لمن یشا او چاله چې وغاری او من یشرک بالله سو چې پرخیواله جوړ کی دا الله سخه فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا گمراه شو گمراه لری سره این یدعون من دونه بندگی نه کوي دی بيد الله نه الا اناسن مگر دمړو و این یدعون او بندگی نه کوي دی الا شیطان مریدن مگر د شیطان سرکشا لعنه الله لعنت کړی الله پاغه وقاله د شیطان ویلی دی لا تخذن خامخا ضرور نسم بزو من عبادک د بندگانو ستانه الله نصیبا مفروضا برخه مقرره ولو ذلنهم او خامخا ضرور کوشش بکوم په گمراه کولو د دې کې ولو مني انهم او خامخا ضرور امیدونه باور کوم دیلا ولا امرنهم خامخا ضرور وسوسه باشوم دیتا فل یبتکن اذان الانعام ندیب شکای ندیب سریکای ندیب شلای و غنا د سارو ولا امرنهم او خامخا ضرور وسوسه باشوم دیتا فل یغیرن خلق الله ندیب بدلی جوړ خد الله یو مانا یا ندیبا خامقا بدلی بیا دین دا اللہ ومن یتخذ شیطان ولی من دون اللہ او سوچی نیسی شیطان دوست بیدا اللہ نا فقد خسر خسران مبینا ریقینا تاوانی شپ تاوان سرگن یای دوهم وادی قیدا شیطان دی سخا ویمنیم اومیدنا چی دیتا وما یای دوهم الشیطانو وادی لکی دی سر شیطان الا غرورا مگر دوکے اولائک دا صفتن والا مأواهم جہنم تکانا دا دی جہنم لے ولا یجدون انہا محیصا او نبوی داغینا زید تیختے یا تیختہ